that's the way we kick it. Yeah, you know I mean, or see my noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're fearless, semi-fiends freezing up all the flag. What that stand for? Men in black. The men in black. Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make your neck work. Now freeze. In closing, I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit. Cause that's the men in, that's the men in. Ha ha ha. En Help Mij gaan we nu aankondigen. Hoorde ik net van mijn producer. En wat is Help Mij? Nou, je moet, stel je voor, je loopt thuis tegen een probleem aan of op school of waar dan ook. Je loopt tegen een probleem aan. Stuur het even naar ons toe. En dan gaat onze altijd adviesrijke Stefan gaat het allemaal handelen. En die gaat jou proberen de zo goed mogelijke tips te geven. Waardoor je toch allemaal wat makkelijker loopt. Heb ik het zo goed verwoord, Stefan? Ja. Beter helemaal mee eens. Nou, jij moet straks weer werken. En waar werk jij? Dat vind ik altijd een leuk onderwerp. Waar werk je? Oh, ik werk bij de McDonald's. Je werkt bij de McDonald's en daar ben je manager. Nee. Nee, je bent geen... Nou, wat ben je dan? Ik mag gezellig schoonmaken. Je mag schoonmaken? Ja. En wat is het raarste wat je ooit hebt moeten schoonmaken? Zonder dat we moeten kotsen. Nou, er lag een keer in de wc een soort inktvis-achtig ding. Inktvis-achtig ding. In de wc. In de wc. Wat moeten mensen nou met een inktvis-achtig ding in de wc? Nou ja, nee, een kwal. Een kwal. Sorry. Een kwal? Een kwal-achtig ding in de wc. Nou, goed. We weten in ieder geval wat we niet willen worden. En stel je voor, je gaat ook nog weg bij de Mac. Waar zou je dan graag willen werken? Nou, waar zou ik dan graag willen werken? De Burger King. De KFC. Ja, KFC natuurlijk. KFC. Want je vindt de kipnuggets daar lekker. Laten we daarop houden. En Mick, wat voor zwaar arbeid verricht jij eigenlijk? Ben ik dan wel benieuwd? Ik eet vooral en ik slaap vooral. En dat is mijn zware arbeid. Is dat daar ben je voornamelijk mee bezig? Zeker, ja. Ja, nou ja, ik bedoel, ieder is zijn ding natuurlijk. Ja, precies. En wat zou je laten willen worden? Ik wil toch misschien wel prof-kickboxer worden. Prof-kickboxer? Nou, er zijn in ieder geval heel veel mensen die denken dat gaat lukken in deze studio. Ja, nou... Laten we dat voorop houden. Nee, Mick, het gaat je wel lukken hoor. Je ramt iedereen zo die ding uit. Ja, bedankt. Geen probleem. Dit is Sia en David Guetta. En Titanium. You shot it. Bulletproof, nothing to lose. Doe eens normaal, man. It's been a long time since I came around. Been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. You taste like whiskey when you kiss me. I would give anything again to be your baby doll. This time I'm not leaving without you. He says, sit back down where you belong, in the corner of my bar with your high heels on. Sit back down on the couch where we made love the first time, and you said to me, there's something, something about this place. Something about lonely nights and my lipstick on your face. Lady Gaga. En you and I hoor dit. En aan de overkant is in plaats van Steven zit nu even Michael. Want ja, we gaan je even interviewen. Ja, dat is goed. Om even de kennis te maken met, met de luisteraars. Van nou, wie is het eigenlijk? Wat is het voor persoon? Wie? Is Michael. Ah, ik ben Michael en ik ben 15. Nee. Wie dus gewoon Michael en dan je achternaam? Oh, zeg dat dan. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Nee, maar nou, ik ben Michael de Jong en ik ben 15 jaar oud. Nou, dat vroegen we nog niet. Je functie? Manusje van alles, denk ik, of niet? En je bent verjaardag? 29 januari. En in welk dorp woon je? Ik woon in Heemstede. En je favoriete tv-programma? Moeilijk. Ik denk toch... SpongeBob. Nou, dat kan, maar nee. Ik kijk het graagst America's Best Dance Crew op MTV. En je favoriete muziek? Top 40 eigenlijk. Try Before You Die. Ja, ik moet toch wel een keer in een raket hebben gezeten voordat ik dood ga, hoor. Dat weet ik wel een keer. Ik vergeef nooit. Ik vergeef nooit. Vergeef nooit Sinterklaas. Daar bestaat helemaal niet. En daar heb ik het heel moeilijk mee gehad. Maar ga maar verder. Wat ik nooit zal begrijpen. Leraren. Vergeet ik nooit meer. Na mijn geboorte. Maar dat wil je volgens mij wel vergeten. Ergste miskoop. Ergste miskoop. Ja, maar je ergste miskoop ooit? Miskoop? Ja. Ik volgens mij heb ik niet echt een miskoop gehad. Oh, jawel. Na een telefoon. Zeggen ze, hé, mooie telefoon, man. 5 megapixel camera erop en zo. Gebruik hem, is die stuk. Kom ik terug op bij die winkel? Je hebt het niet bij mij gekocht, hoor. Helemaal niet. En je droombaan? De droombaan? Ik wil graag radio DJ worden. Ja? Ja. En wat ik echt niet wil krijgen als ik bejaard ben? Ik wil wat ik niet wil krijgen? Ja. Nou, pijn. Echt dat je gewoon zo'n oud mannetje bent, dat je overal pijn hebt. Laat me dan maar liever... En ik ga nooit? Ik ga nooit. Ik ga nooit. Nee. Oké, nou goed. Nee, ik ga nooit. Ik ga nooit drugs of roken. Nee. Nou, ze ziet er wel een beetje uit als een drugsverslaafde, vind ik. Wat? Drugsverslaafde? Ja, je ziet er een beetje uit als een drugsverslaafde. Het was gisteravond een echt zware nacht. Nee hoor. Door de drugs of... Nee, door iets anders. Maar, ja, wat is er? Ja, nou, oké. Okay. Nou, ja. Fijn dat we je even konden introduceren, Michael de Jong. Ja, dankjewel, David Staat. Toch fijn, hè, dat je even die contacten onderhoudt. Ja. Jij gaat straks nog even gezellig een ontgroeningsproef aan. Goed, dat en weer. Naar Benny Benassi en Gary Go. Dit is Cinema. Saint-Tropez. Jet, I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much brought. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Saint-Tropez. Oh, yeah. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit. Shit, we the shit. I mean how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. The look in her eyes, the blush on her cheeks. She's got the sexiest lips. The way that she strides reveals her perfect hips. She's really a beauty. Bien chérie, je n'ai pas toute la nuit. Toi tu me parles depuis des heures, et moi je pars dans un quart d'heure. Je dois prendre l'avion, je rentre à New York. So why don't we just fuck? Just fuck. Just fuck. Écoute-moi bien garçon. T'es plutôt bien mignon. Serre-moi un dernier verre. Qu'on puisse commencer nos affaires. Tout ce que tu me dis, tu sais, je m'en moque. So, why don't we just fuck? Just fuck. me monte dans la tête. Ce soir je vais te faire la fête. Allez bébé, partons d'ici. S'il te plaît, appelle-nous un taxi. Si tu savais comme j'ai envie. Ce soir, regarde, j'ai pris mes accessoires. Allez, viens, je t'amène à New York. So, why don't we just fuck? Just fuck. Just fuck. Allez. Fuck. Yeah. So, why don't we just fuck? Come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. Hit me like the sky fell on me, fell on me. And I decided you look well on me, well on me. So let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, now I'll take you by the hand. Hand you another drink, drink it if you can. Can you spend a little time? Time is slipping away, away from us, so stay. Stay with me, I can make you glad you came. The sun goes down. Ja, er was even tijdelijk niks op de radio en dat kwam door onze geweldige Michael, want ja, die begreep niet dat het je eerst op channel om moest klikken voordat je het kon eten. Voordat je het kon eten. Nou jongens, het is echt heel lekker. Iedereen heeft een vetje, daar kan je handen straks naar aftogen. Gebruik hem niet te veel. Jongens, kan die microfoon even naar hem toe? Want dit is dat leuk. Doen we. Wat hebben we gegeven? Nou ja, we zullen ook nog even... Handig als je zo'n ding door kan buigen. Het is popcorn. Zullen we even een foto van maken als het daar is? Ja, we maken er eerst even een foto van hoe het eruit ziet. Zo, ja. Oké, we hebben een foto, dus dat zit al helemaal goed. Michael moet het nu gaan eten. Wat lekker. Ik word echt verwend hier. Het zal... Kaas met popcorn en water. En dat allemaal lekker in warm water. Oh. Het zal echt heel lekker zijn, gok ik. Want je zit er nou al tegenaan te kijken, hè? Dus, ik zou zeggen, begin met eten. Echt heel vies. Echt heel vies. Nee, de popcorn en de pindakaas. En hoe zwaar het? Nou, dat is lekker. het smaakt niet zo lekker. Hij vindt het niet lekker. Het smaakt het echt heel erg. En hij had nog een heel bakje te gaan. En geen lepel voor. Nee, maar smaakt het echt heel erg? Het is geen maat, maar het smaakt nu naar... Ja? Met een beetje... Oké. Nou, ik zou zeggen, eet het lekker op. En omdat het heel moeilijk is om met je hand te pakken, moet je met je hoofd erin. Om het met je mond te eten, ja. Moet je eruit zuigen? Ja, nou, eigenlijk, ja, je moet zo happen. Dus ik wens je veel succes. Michael vindt het minder leuk, maar... Dit zijn de Nailtrees en wij gaan ondertussen even genieten van Michael. Want wat een aanvulling op de show, mensen. Dit zijn de Nailtrees, de 1983. I'm not afraid to die. Leon Twist en 1983. En nogmaals excuses voor de stilte die net viel door mijn kameraad Michael. Maar hij is zwaar gestraft. En nou, ga even naar de microfoon. Ik wil even weten hoe smaakte het. Nou, heb je ooit wel eens een combi tussen water, popcorn en pindakaas geproefd? Nee, nog niet. Nee. Nou, ik kan je vertellen, het is niet zo heel erg lekker. Het is niet zo... nee, maar was het echt heel erg of was het erg? Nou, het viel wel mee. De pindakaas was overigens wel lekker. Maar de popcorn in het water was... leek net... ik ga het niet vertellen, dat is heel smerig. Oké, nou goed. Maar je hebt niet alles opgegeten, je hebt een deel opgegeten. Ja, vind je het gek? Maar we zijn alsnog blij dat je het hebt gedaan. Goed, de help mij. Vertel het maar, Mick. Ga jij maar eens even behandelen. De help mij is vandaag. Ik wil het uitmaken met mijn vriendje. Maar ik vind het toch wel zielig voor hem. Ingestuurd door Anoniem. Ja. Ja, wat ik daarop gewoon te zeggen heb, is gewoon eerlijk zeggen. Want als je het voor je blijft houden, dan voelt dat bij jezelf ook niet goed. En op een gegeven moment gaat je vriendje natuurlijk ook wel twijfelen. Dus want als je het zelf niet wil, dan merkt je vriendje ook wel dat je er niet voor de volle 100% meer voor gaat. Maar hoe moet je dat in godsnaam doen? Moet je het recht in zijn gezicht zeggen of via de sms of via de mail? Ik zou eigenlijk... Via de sms, dan moet je echt niet doen. Als niet via de sms hoor ik van Michael. Ik zou het eigenlijk gewoon met hem gewoon even gaan praten. Gewoon. Ja, maar daar is het juist zo moeilijk mee. Dus je moet eigenlijk een andere manier hebben. Dus wat raak je dan aan? Gewoon naar toe geven, man. Je moet gewoon doen. Je moet ook maar ze vindt het gewoon moeilijk. Dus wat moet je dan doen? Moeilijk. Ja, dat is inderdaad heel moeilijk. Dus maar wat raak je aan? Wat is na face-to-face zeggen de beste optie? Nou, dan denk ik toch wel bellen. Bellen? SMS vind ik zo onpersoonlijk. Dus dan gewoon bellen. Dus dat je niet elkaar recht het gezicht naar kijkt. Ja, bellen is dan denk ik toch makkelijker, ja. Oké, nou dan gaan we dus voor bellen. Dankjewel dat je de help mij even wilde behandelen. Ja, geen probleem. En we zijn ietsje uitgelopen door het heerlijke maaltijd. Die is genuttigd door mijn grote vriend Michael. En daarom gaan we straks al beginnen met de showbiz shit. Het gaat zo verschrikkelijk snel. Niet te geloven. Dit is David Guetta en Tyler Cruz. A little bad girl. Oh yeah, they tell me I'm a bad boy. All the ladies look at me and act coy. I just like to put my hands up in the air. I want bad girl dancing over there. Look at her go on the dance floor. She's amazing on the dance floor. When she moves, girl, I want more. Keep it going, girl, like I. Like I gotta know, girl, you got me saying, yeah. David Guetta, Tyra Cruz en Ludacris. En je hoorde een little bad girl. En we gaan beginnen met de Shelby Shit. Dat geeft mijn producer in. Shelby Shit, je hebt deze week weer bereid, Mick. En een pianowinkel in de Leerse. Wat is dat? Leerse staat hier toch? De Leerse. Ierse hoofdstad. Oh, ja. Ierse. Ja, ik dacht dat is een L. De Ierse hoofdstad. Dat is hoofdletter I. Ierse hoofdstad Dublin. Het haar klanten om nog langer liedjes van Adele af te spelen. Dit omdat de winkelmedewerkers haar muziek niet langer kunnen aanhoren. Vooral Someone Like You wordt veel afgespeeld. Dan maakt de Britse kant independent. Ja, ze zijn er gewoon klaar mee. Ze zeggen wel, ja, je mag geen Adele meer luisteren. Want dat horen we al veel te vaak. Dus ze zijn we klaar mee. Dat willen we niet meer. Nou, oké. Coldplay. Ben je een beetje fan van Coldplay? Nou ja, eind van het jaar is die weer in Nederland te vinden. De Eerverzorg op zaterdag 17 december concert in Rotterdam. Dat maakte de concertorganisatie Mojo maandag bekend. De Britse band was dit jaar een van de hoofdacts tijdens Pinkpop. Niet thuis Appelpop, waar ik mee naartoe is geweest, natuurlijk. En het duet van Tony Bennett en Amy Winehouse heeft niet zoveel impact gehad op de hitlijsten zoals vooraf gedacht. De benefiet single Body and Soul komt nieuw binnen op de laagste plek in de Britse top 40. En ja, nummer 40. En mensen hadden verwacht dat het gelijk een uitschieter was, maar dat ja, niet zo gebleken. Helaas, helaas. En dit is Chesto, Diplo en Busta Rhymes. It is Come On! Let's go! Bounce to the beat, people hands up. Everybody in the place stand up and jump and shake and rush the club till the whole entire building is rammed up. And there's nothing you can do to hold them off. And while the beautiful women be showing off, we about to cause a riot in this bitch till we hearing the fire alarms going off. We got them watching. Do we really got them on a trance? We got them watching. Do we really got them on a trance? Hypnotized, we got them hypnotized, we got them hypnotized, we got them hypnotized, we got them hypnotized, we got them hypnotized, we got them hypnotized, we got them hypnotized. Every time I come in and I step up in the building and we let the fire sizzle, hope you know we gotta run on, cause you gotta know that when we get it started, whenever I'm in the spot, there ain't no question that you gotta and hurt them up, give it to them, word them up, let me do them, strike another match and let it flame, get your come on, everybody get ready, know every time I do what I do, bust rhymes with the people wanna, come on, let's go, cause you know we gon' fly, gon' fly, get loose, everybody get, now I wanna see all of my people form a line, if you with me, let me see you just, come on, with Diplo and Tiesto, we about to create a fiasco, now get your club on, and if my people is really with me, then, come on. Hypnotized, we got 'em hypnotized, we got 'em hypnotized, we got 'em hypnotized, we got 'em hypnotized, we got 'em hypnotized, we got 'em hypnotized, we got 'em hypnotized. Yeah, yeah. Catch 'em by surprise, catch 'em by surprise, let's catch 'em by surprise, let's catch 'em by surprise. Let's catch him by surprise. Let's catch him by surprise. Let's catch him by surprise. Let's catch him by surprise. Let's catch him by surprise. Let's catch him by surprise. Let's catch him by surprise. Let's catch him by surprise. Let's catch him by surprise. Chesto, En Diplo en Busta Rhymes met Come On. Nu hoor je me dus wel net dat ik even het foutje gemaakt. Ja, ik ben nog niet zo heel erg ervaren met een mengpaneel dat hier naast me staat. Dus dat wist ik niet. En in ieder geval een hele goede morgen nog steeds. Ik ben Michael de Jong en ik ben nu even bezig aan het presenteren. David en de anderen zijn heel even iets anders doen, even overleggen. Stuur vooral ook je shout en requestjes in zometeen, want dat vinden we erg leuk om te lezen. En wat ga jij vandaag verder misschien nog wat doen? Het is pas 9 voor 12, dus nog een hele dag te gaan. Hier is in ieder geval wel Crystal met Bottles, hier op streammusic.be. En daarna hoor je B.O.B. en Rivers, Kumo met Magic. Met Bottles hier op bij de middagmannen. Eigenlijk ben ik nu alleen hier de middagman, want de rest is allemaal even wat bespreken met z'n allen over mij. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden, maar ik hoop dat het goed uitpakt voor mezelf. En ik heb nog steeds geen shout-out requestjes binnen gehad volgens mij. En ik zou het heel erg leuk vinden wat jij nou vandaag gaat doen. Vind je de show leuk? Vind je het leuk dat ik er ben trouwens? Want daar heb ik nog niemand over gehoord. Vind je dat ik het... dat ik het moet blijven doen? Of denk je nou, laat de jongen lekker naar huis gaan. Het is 5 voor 12. Dit is B.O.B. Rivers en Rivers Kumo met Magic. I got the magic in me. Every time I touch that track, it turns into gold. Everybody knows I got the magic in me. When I hit the floor, the girls come snapping at me. Now everybody wants a blast of magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, oh. Blow your mind. Pick a verse, any verse, I hypnotize you with every line. I'll need a volunteer, how about you with the eyes? Come on down to the front, stay right here and don't be shy. I have you time traveling, have your mind babbling. People people trying to inherit the skills, so they asking it. Even David Blaine had to go and take some classes in. I see Mind Freak like, what's up, man? What's happening? So come on, come on and see the show tonight. Prepare to be astounded. No ghost or poltergeist. You know I'm no Pinocchio. I never told a lie. So call me Mr. Magic Man. I float on cloud nine. I got the magic in me. It turns into gold. Yes, it turns to gold. Everybody knows I got the magic in me. I got the magic, baby. When I hit the floor, the girls come snapping at me. They be snapping, baby. Everybody wants a blast of magic, magic, magic. Magic, magic, magic. Magic, magic, magic. Oh, journey into my mind, you'll see why it's been in my rhyme. Stay on the road, so I call my mama when I got time. I hit the stage, go insane, and jump into that crowd. See when I rhyme, I flow wanna beat like put it out. See, I deceive you with my intergalactic ether. I sing just like Aretha, so respect me like I'm Caesar. I kick it like Adidas, flow and stick it like adhesive. Be cautious, cause what I be gonna leave you with amnesia. I break all the rules like Evo Knievel. It's a spectacular show, cause my heart pumps diesel. So whatever you saying, it don't entertain my ego. I do this every day, hocus pocus is my stilo. I got the magic in me. I got the magic, baby. Every time I touch that track, it turns into gold. Yes, it turns to gold. Everybody knows I got the magic in me. I got the magic, baby. When I hit the floor, the girls come snapping at me. Everybody wants a blast of magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic. Oh, B.O.B. en Rivers QMO met Magic hier op streammusic.be. We hebben vandaag hier voor je klaarstaan The Shouts. Dum, dum, dum. Ja. Er is een shout binnengekomen. Shelly vraagt aan Alexander Stan en Get Back ASAP. Maar ja, die hebben we al natuurlijk al gedraaid. Die heb je al gehoord voor jezelf. En nog een shout. Hey, waarom is Stream Music veranderd? Dat is toch niet leuk? Dat was vorige week. Was veel leuker. Maar ja. Ja, goed. Ik ga hem even uitleggen. We zijn op dit moment in onderhoud. Het is een tijdelijke onderhoudspagina. En binnenkort is Stream Music weer hoe je het bent gewend. Dus ja, nog eventjes geduld. Ja. Dan krijg ik nog een request binnen van Mirle met Midnight Sun van... of Get Back ASAP. Nou, Get Back ASAP hebben we al gedraaid. Dus alsjeblieft. Ik heb nog een shout binnen van Martijn. Deze radio is echt vet. Ja, dat weten we. Nee, grapje. Dankjewel voor jouw shout. Ik heb nog een request van Noah. Hey, I love deze radio, maar kan je Move Like Jagger draaien voor Maroon 5? Dat was echt een toplied. Net als deze radio, haha. Die staat voor je klaar zometeen. En nog een shout van Mirle. Ik ga vandaag naar streamen radio luisteren, want je bent een geweldige draaier. Dankjewel, Mirle. Nou ben ik weer aan de beurt. Laat mij weer eens. Kom, nou, ga weg. Ja, in ieder geval. Ik wil. Oké, okay, ja, wacht. Oké, okay, ik wil ook. Hallo, mijn studio. En niet gewoon. Zo, ja. Daar ben ik weer, Goed, Move Like Jagger werd aangevraagd. Dus hierbij geen probleem. Moon 5. En Christina Aguilera. Move Like Jagger. Heb je nou ook een nummer van je? Ja, die moet ik ook horen. Stuur het in de show. Ik ben daar. Dan wagen wij het open. And aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show. Now I'm naked. You say I'm a kid. My ego is bare. I don't give a shit. And it goes like this. how to make me smile. Take control on me just for the night. And if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. Dit zijn de hoofdpunten uit het Novum Nieuws. Ik ben Janneke Willemsen. De uitspraken van Geert Wilders afgelopen week kosten de PVV 2 zetels in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. PVV-stemmers vinden het wel grappig hoe Wilders PvdA-leider Cohen aanpakt. En ook de uitspraak Doe eens normaal man tegen premier Rutte wordt niet erg gevonden. De voorzitter van de Tweede Kamer moet niet altijd ingrijpen bij heftige woordenwisselingen tussen politici. Dat zei de huidige voorzitter Gerdy Verbeek in de talkshow van Eva Jinek. Hardloper Patrick Macau heeft in Berlijn een nieuw wereldrecord op de marathon gevestigd. De Keniaan liep de ruim 42 kilometer in 2 uur, 3 minuten en 38 seconden. Bij 4 explosies in de heilige Sjiïtische stad Karbala in het zuiden van Irak zijn zeker 6 mensen, onder wie een politieagent, om het leven gekomen. 13 mensen raakten gewond. Het weer, veel zon met maxima van 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten. Maandag wat meer bewolking en een spat regen, daarna opnieuw prachtig nazomerweer. En tot zover de hoofdpunten uit het Novum Nieuws. Ja, en we gaan alweer 2 uur in. En ik, het gaat toch wel weer snel, jongens. 2 uur zijn we alweer inbeland. Het gaat zeker en, snel. We lopen ietsje achter, maar dan mag de pen niet dukken, want we lopen zo weer in. Want wij zijn toch eigenlijk zo flexibel. 2 uur hebben we nog ontzettend veel voor je klaarstaan. De Gear Guide. En er stond iets in de Gear Guide, wat ik toch niet helemaal geloofde. Maar goed, daar gaan we het zo nog over hebben. Eerst is dit Katy Perry. En I Kiss the Girl. Was never the way I planned, not my intention. I got so brave, drink in hand, lost my discretion. It's not what I'm used to, just wanna try you on. I'm curious for you, caught my attention. cause we are so magical. Soft skin, red lips, so kissable. Hard to resist, so touchable. Too good to deny it. Ain't no big deal, it's innocent. I kissed a girl and I liked it. The taste of her cherry chapstick. Katy Perry, en je hoorde I Kissed a Girl. En we gaan verder met de Wisje Dat Je, zijn we samengesteld door natuurlijk onze producer. Ik ga ze gewoon stellen aan Stefan. Stefan, wist je dat Montpellier de enige hoofdstad van de Amerikaanse staat is zonder McDonald's? Wat is nou weer Montpellier? Ja, dat is een, het is toch Montpellier? Ja, maar dat is een hoofdstad en dat is de enigste staat zonder McDonald's. Ja, nou, ik zou nu in opstand gaan, Stefan. Dat kan toch niet? Ja, no make no life. Wist je dat? Jaarlijks meer mensen worden gedood door een ezel dan door een vliegtuigcrash. Nee, ik geloof er eigenlijk eerlijk gezegd helemaal niks van. Jawel, dat is wel zo. Dat is wel. Nee, maar ezels kunnen nog vrij agressief zijn hoor. Zo, ik weet dus waar ik nu meer bij in de buurt kom. Nee, maar ja, nou ja, kijk, moet je maar kijken naar jezelf. Zelf word je best wel agressief. Hey. En, nee, gaatje. Oké. Wist je dat onze ogen vanaf de geboorte dezelfde grootte hebben, maar onze neus en oren groeien altijd? Hoe komt dat? Ja, wat? Je hebt zulke ogen, ja, en zo'n klein babyhoofd. Nou ja, vooral jouw neus groeit heel erg, Michael. Dat valt er wel op. Wist je dat een olifant het enige zoogdier is dat niet kan springen? Ja, dan stelt wel kon de handen wolven weer elke seconde een aardbeving. Want yes, 6 van 2 niet beter veel. En wist je dat een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken? Dat kan hij niet, want ja, als hij zijn nek omhoog doet, dan pleurt hij gelijk in 10 delen ongeveer. Ja, precies, ja. Dus dat is heel vervelend. Ja, wist je dat het hart van een garnaal zich in zijn hoofd bevindt? Het hart in het hoofd? Denk je bij je hart? Ah, kijk, dan gaan we nu een hele slechte grap maken. Gewoon even een heel slecht woordgrapje. Die ik heeft pijn in mijn hoofd. Die heeft zijn hart in de goede hart is plek. Gebroken. Denk je met je hart? Ja, denk je met je hart. Alles mijn hart. Mijn hart is gebroken. Disco Scala. En San Francisco. I take you back to 1969. Let's hit the city of freedom like old times. It's getting dirty underneath the blue sky. Imagine you and me counting the butterflies. Kissing on JFK Drive till we crash at the beach. we're playing songs of life like it's 69. We sing and dance under the neon lights. Stars shine so bright over the city tonight. We're crossing the Golden Gate, party at the Frisco Bay. Wake me up in San Francisco. Cascada, San Francisco. En ik wil nog even reclame maken voor onze site. Check ook even onze site www.middagmannen.nl. En daar vind je informatie over mij, over, ja, eigenlijk over iedereen van de show. Vind je een beetje informatie? Ja, ook over Mick. Bijvoorbeeld wat, wie Mick nooit zal vergeven. Of ja, wat Stefan bijvoorbeeld nooit zal doen. En ja, binnenkort sta jij er waarschijnlijk ook op. Dat is toch wel een eer, hè? Komt allemaal nog, hoor. Even kijken, we hebben nog wat binnen. Zou je alsjeblieft Girl van Jason Derulo willen draaien, Mike? Nou, ik heb Girl van Jason Derulo niet, maar ik heb nog wel een andere van Jason Derulo. Dus die komt ook nog aan. Leuke nummers, net echt mijn radio. Maar voor Pitbull, Give Me Everything is de beste. Maar ik wil heel graag dat je die alvast draait. Bedankt, haha. Nou, ga ik voor je draaien. En kan je die keer doen van Chris Brown, vraagt Jordi. Tuurlijk kan ik dat, Jordi. Dat is allemaal geen probleem, Jordi. Even kijken, nou, die staat erin. En Pitbull werd dus ook nog aangevraagd door Noah. Even zitten hierbij. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. I'm on sexy, tell them hey. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna give you a ride, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Might not get tomorrow. On top of your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby. And it ain't no secret, my family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. David Staats. David Staats. Chris Brown. Chris Brown hier op streammusic.be. Stefan. Ja, zeg het eens. Heb jij een fijne dag vandaag? Ik heb een hele fijne dag vandaag. Oké. Okay. En heb je misschien nog wat te vertellen? Gewoon een leuk weetje of zo? Heb ik nog wat te vertellen? Een leuk weetje. Nou, Mick. Help eens even mee. Weet je nog goede mop? Heb je nog iets om te vertellen? Ik ben gestopt met moppen vertellen, dat ga ik je wel vertellen. Gestopt met moppen vertellen, waarom dan? Nog eentje, om het af te leren, kom op. Ja, eentje nog. Ja, ik ga ze opzoeken op mijn geniale bron. Een moment geduld alsjeblieft. Hier is Stefan weer. Een moment geduld alsjeblieft. Ja, nu hoor je mijn stem. Ja, we zijn even wat aan het zoeken voor jullie. We zijn iets waar je van gaat lachen op deze zondagmiddag. Waarschijnlijk niet. Wel of niet lachen? Nou, Mick, kom op. Mick, hap thee. Onze producer is weer hard aan het werk. Hij laat de computer hard werken, dames en heren. Ja. Jazeker. Maar een korte, niet zo'n niet zo'n niet zo'n lange van vier kantjes. Een hele lab met tekst, gewoon drie regels en dan is het klaar. Ja, inderdaad. Niet te lang, hè, Mick? Nee. Nee, oké. Okay. Nou. Oh, wacht, deze hadden we al een keer. Ja. Oh, nou ja, volgens mij kunnen we er gewoon beter een nummer in gaan gooien. Ik weet ook, want dit wordt wel heel erg lang natuurlijk, hè? We gooien er gewoon nog een nummer in. Ja, dat is goed. Ja, dan ben ik zo met jullie terug. Ja? Ja. Oké. Okay. Hier is Jason Derulo met Don't Wanna Go Home. Jason Derulo. Check that out, what they playing, that's my song, that's my song. Where my drinks, I've been waiting much too long, much too long. And this girl in my lap passing out, she's a blunt. The last thing on my mind is going home. From the window, en praatte er iemand doorheen. En wie was het? Dat was onze nieuwe Michael. Ja, verrassend, verrassend, verrassend. Maar ja, je bent er wel goed in doorheen praten, merk ik. Dat is een van je specialiteiten gewoon. Hey, maar Jason Derulo, die houdt er wel van om in het begin even zijn naam te verkondigen. Aangezien eigenlijk nog niemand wist dat hij er is. Dus in het begin doet hij altijd even... En dat doet hij al tijden. Hij is niet anders gewend. Hij heeft ook bij What You Say gedaan, bijvoorbeeld. Nou, daar zegt hij het ook al. Dus hij is trots op zijn naam blijkbaar. Want in elk nummer zal en moet het voorkomen. Is de Gear Guide al gedaan, mensen? Ik was er net niet. Nee, de Gear Guide is niet gedaan. Die is nog niet. Okay, nou. Speciaal voor jou bewaard, kerel. De Gear Guide dus. Heeft na maanden speculatie eindelijk zijn eerste compacte camera's met verwisselbare lens Het is een halve tekst, Mick. Wat is dit nou? Mick! Ja, maar nou, één strafpunt is dit hoor. Moet je kijken, er staat gewoon een halve tekst. Lekker mee. Nou goed, dan gaan we met het tweede stukje. LG's werelds eerste smartphone met een HD-scherm getoond en dat is gelogen. Dat is niet waar, want LG brengt persoonlijk wel zijn eerste HD-scherm uit. Maar HTC had al veel eerder HD-schermen. Ja, de HTC 1HD en de HTC 2HD en de HTC Desire HD zijn die HD-telefoons. Dus Mick, klopt ook niet. Nou, je kan het nog goed maken met de laatste hoor. Samsung kiest in thuisland Zuid-Korea voor de aanval voor de slepende juridische strijd met Apple. De fabrikant van Galaxy smartphones en tablets wil volgens de Korea Times werkstelling dat de iPhone 5 direct na de lancering in Korea uit de handen moet worden gehaald voor een anonieme bron binnen Samsung schermtebedrijf. Daarmee patenten op het gebied van daadloze technologie. En nou ja, ik vind het allemaal een beetje gelul eigenlijk. Want Samsung zelf die nakt echt heel veel. En een beetje. Veel minder. Kijk, maar ze zeggen dat het 3G. Hallo, ik heb een iPhone, dus er wordt helemaal niks gejat. Het is gewoon. Ik heb een Samsung. Ja, hij ook daar. Dus ja, dat toont de kwaliteit al aan, hè. Inderdaad, als twee mensen hebben één. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat het echt bagger is. Maar goed, maakt niet uit. Maakt niet uit. Dit is Bibble en dit is Rain Over Me. Baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby, a better yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abra ahí. And let it rain over me. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me. Baby When You're the Rain Over Me, aangevraagd door Ruben. Nou, hierbij Ruben, graag gedaan. En we gaan verder met de do's en don'ts. En de do's en don'ts worden natuurlijk samengesteld door Mick, onze producer. Maar hij betrekt daar ook nog wel zijn eigen leven bij. Wat hij zelf ziet. Weet je, haalt eigenlijk nooit. Dit is het enige wat je nooit van de site af haalt, toch? Dit komt toch uit je eigen gedachten? Dit komt altijd aan mij. Ja, niet normaal. Je hebt deze keer bij Ander thuis. En je hebt bij de douche heb je altijd beleefd zijn. Ben je zelf ook altijd beleefd? Ja, dat wel. Ja. En dat pakt goed uit, denk je? Ja. Niet uit jezelf dingen pakken. Heb je dat wel eens gedaan per ongeluk? Nee, dat doe ik niet. En behulpzaam zijn, ben je behulpzaam? Ja, zeker. Nou, ga dan maar even wat dingen voor me inschenken. Nee, geitje. U zeggen, nou hier zeg je nooit u. Nee, omdat het hier niet hoeft. Nee, precies. Jezelf blijven. Nou, dat is een beetje een nadeel in jouw geval, maar goed, dat maakt niet uit, hè. Nee hoor, Rick. Don'ts, geen vieze dingen zeggen. Heb je dat wel eens per ongeluk gedaan? Nee. Don'ts, geen asociaal gedrag. Per ongeluk een keer de bocht uitgenoten, of niet? Ook niet. Niet bij anderen thuis, nee. De boel netjes houden, heb je wel eens alles overhoop gegooid? Bij anderen thuis niet, nee. Wel thuis. Don't. Wees niet te verlegen. Ben je wel eens verlegen geweest dan? Wel eens ja, maar nu niet meer. En pakte dat slecht uit of? Beetje. En geen stiekem gedrag. Wat is stiekem gedrag? Stiekem gedrag. Dat daaronder versta ik dat je bijvoorbeeld als je binnenkomt, dat je direct naar boven gaat of zo, dat je niet even hallo zegt tegen de ouders. Oh, dus en ja. Dat soort dingen. Dus eigenlijk de zijtak van beleefd. Ja. Heeft toch ook iets met beleefd te maken? Zeker. Oké, nou, dankjewel dat je de do's en don'ts voor deze week weer hebt samengesteld. Ik was er weer blij mee, Mick. Ik vond het weer een aanvulling. Dankjewel. Al een idee wat het volgende week wordt? Nee, nog geen idee, maar dat hoor je volgende week. Maakt niet uit. Dit is Indonesia. En je hoort Sunshine, Rick en jij. Zit er nou... Ja, alles zit dicht, jongens. We kunnen helemaal niet... Is het een beetje sunshine vandaag? Ja, ja, natuurlijk ja. Altijd. Dit is Ginger Nia. We were lost in the dark, but we've opened the door. We were afraid, cause this thing's not happened before. There's a fear making noise in the back of your head. But there's no need to be afraid, crawl back in my bed. Daylight for the sun.

Ik lijk misschien wel proeven dat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee. Pardon. Ik neem je mee, hoorde je. En we naderen al langzaam het einde, maar even kijken, wie vroeg dat nou aan? Wat was het nou? Eline die zegt, wil je weer naar Man Down draaien? Geen probleem, je weet niet. Out my mind, I need to get out of sight, for I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. 'Cause I didn't mean to hurt him, could have been somebody's son. And I took his heart with, pulled out that gun, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. Expect me to do if you're playing me for a fool. I will lose my cool and reach for my firearm. I didn't mean to lay him down, but it's too late to turn back now. Don't know what I was thinking, now he's no longer living, so I'm about to leave town. Yeah, 'cause I didn't mean to hurt him, could have been somebody's son. Took his heart when I pulled out that gun. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. I pull the trigger, pull the trigger, boom. And then, and life so soon. When me pull the trigger, pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna do. Ram pa pa pam, ram pa pa pam, ram pa pa pam. Me say one man down. Oh, me say ram pa pa pam, ram pa pa pam, ram pa pa pam. When me went downtown, 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord have mercy, now I am a criminal. Man down, tell the judge please give me minimal. Run out of town, none of them can't see me now, see me now. Oh, mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station in front of a big old crowd. Oh, mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. Een hele goede middag. Jij luistert naar de Middagmannen hier op steammusic.be. Ja, ik was er al bang voor. Ja, doe eens normaal, man. Walking on Sunshine. En we gaan richting het einde. Ik wil je sowieso bedanken voor het luisteren. Wat vonden we er weer van, mensen? Vonden helemaal geweldig. Nou, nog het was weer super. En Michael, nou, je bent er voor de eerste keer bij. Is het wat je had verwacht? Of zeg ja, je van, het is wel wat ik nou, ik had geslaagd, en hoe vond je de sfeer in de studio? Zeg je van, nou... Gezellig. Vond je het gezellig? Ja, het was gezellig. En dan ga ik natuurlijk ook nog eens de vraag stellen. Ben je er volgende week weer bij? Je bent er volgende week gewoon weer gezellig bij. Ja, maar dan zonder popcorn met pindakaas en water. Toch? Nee, dan hoef je niet meer te worden ontgroen. Maak je maar niet druk. Komt helemaal goed. Nou, Mick, ik wens je heel veel succes om weer een week te ploeteren op informatie. En ja, en natuurlijk over je... Ja, heb je al een beetje gedacht, wat wordt nou je volgende do's en don'ts? Nee, dat weet ik nog steeds niet. Nog steeds niet? Nou, goed, daar heb je weer een break om over na te denken. Ik spreek jou volgende week weer. Nou, Stefan, jij gaat straks weer hard ploeteren bij de McDonald's. Altijd. Wens ik je ook heel veel succes mee. En nou, ik hoop volgende week weer een waanzinnig verhaal te hebben met wat jij allemaal weer hebt beleefd bij de McDonald's. Kinderen die vast zaten met hun hoofd in de glijbaan. Alles. Ik wil alles van je weten volgende week. Dus nou, ik spreek jou volgende week ook weer. Oké. En nou, tot volgende week, hè. Tot volgende week. Nou, en dat kunnen we allemaal wel vrolijk zeggen, maar ja, we gaan er toch niet uit. Want we moeten nog even tijd trekken. We zitten nou helemaal aan een tijdlimiet, jongens. Dus we moeten nog even door. Wat ga jij deze week doen? Wat ga ik deze week doen? Afspreken met heel veel mensen. Zoals? Dean. Wie is Dean? Ken jij helemaal niet. Nee, maar oude vriend of... Gewoon een oude vriend van vroeger. Nee, niet zo'n perfect. Oh, en wat gaat Mikke deze week doen? Wat wordt zijn... Nou ja, hetgeen wat ik altijd doe. Slapen en eten. Ongeveer, ja. Ongeveer. En als het moet, nog een keer naar school. Ja, het liefste niet, maar... Oké. En Michael, wat ga jij deze week doen? Ik denk wat alle jongeren in Nederland onder de 18 moeten gaan doen, denk ik. Naar school. Helaas. Hele auto. Ja, school is leuk, man. School is leuk, je leert er wat. Ja, precies. Dat is toch altijd gezellig met... altijd gemotiveerde leraren. Ik zeg... De leraren die is die top zijn. Ja. We hebben echt top leraren gewoon. Goed, hierna hoor je Cedric. Hij gaat naar ons draaien. Eerst hoor je nog even het nieuws en dan pakt hij vanzelf de stream op. Komt helemaal goed. Ik spreek je volgende week weer. Iedereen spreek je volgende week weer. En we mogen het nog een keer zeggen, jongens. Tot volgende week! Tot volgende week! Run, Forrest, run! Zo'n meisje tegen, iPod, gimpjes, joggingbroek. Eigend komt zij om de hoek, van de stratenmaker tot pastoor. Kijken even om en ze roepen dan in koor. Ik hou van rennende meisjes, rennende meisjes zijn fijn. Ik hou van rennende meisjes, jongens, jongens, wat een festijn. Ik hou van rennende meisjes, atletisch gevormd en snel. Ik hou van rennende meisjes, u snapt het toch wel? Ik hou van rennende meisjes, ritmisch gaan ze op en neer. Ik hou van rennende meisjes, ontregelen al het verkeer. Ik hou van rennende meisjes,